قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، یعنی میرے اور تمہارے درمیان انسان ہونے کے ناطے کوئی فرق نہیں، پھر یہ حجاب کیوں ہے؟ پھر یہ اجنبیت کیوں ہے؟ میرے اور تمہارے درمیان اجنبیت کیا صرف اس وجہ سے آ گئی کہ یوحا الیہ، مجھے نبی بنا دیا گیا، میری طرف وحی آتی ہے، اور اس وحی کا اصل پیغام اور اس کی اصل روح کیا ہے؟ انما الہکم واحد، کہ تمہارا الہ ایک ہے، میں تمہیں اس چیز کی طرف بلاتا ہوں، دعوت توحید پیش کرتا ہوں، اور یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس وجہ سے اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، میں تمہارے دلوں کے پردے چاک نہیں کر سکتا، تمہیں بات سنا ہی سکتا ہوں، پہنچا ہی سکتا ہوں جو میرے پاس آئی ہے، لیکن یاد رکھو کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ بس ایک الہ ہے، اور کیا کرو تم؟ فاستقیموا الیہ، تم اس کی طرف قائم ہو جاؤ، تم اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص کر لو، تمہارے سارے کاموں کا مرکز وہی ذات ہو. ابھی جیسے بات کی نا میں نے کہ پیغمبر کی دعوت کیا ہوتی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، خواہ سجدہ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، کچھ کرنا ہو، خرچ کرنا ہو، صدقہ خیرات کرنا ہو، کوئی بھی کام ہو، سب اس کے لیے. فاستقیموا الیہ، اپنی ساری کوششوں کا مرکز اس کی ذات کو بنا لو. یعنی توحید فوری طور پر انسان کے اندر جو پہلی تبدیلی کرتی ہے وہ مرکز عقیدت ایک کر دیتی ہے، محبتوں اور عداوتوں کا معیار بدل دیتی ہے. لا الہ الا اللہ کہہ کر انسان کے اندر سوچ کی جو سب سے بڑی تبدیلی آتی ہے وہ دراصل کیا آتی ہے؟ کہ انسان دوسروں سے بے نیاز ہو کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اسی پہ بھروسہ کرتا ہے، اسی کے آگے سر جھکاتا ہے، اسی سے دعا مانگتا ہے، اسی سے اپنی عقیدتیں وابستہ کرتا ہے، اور پھر کسی کو چاہتا ہے تو اسی کے لیے، کسی کو کچھ دیتا ہے تو اسی کے لیے، کسی سے کچھ لیتا ہے تو اسی کے لیے، کسی سے کچھ روکتا ہے تو اسی کے لیے، کسی سے میل ملاقات کرتا ہے تو اسی کے لیے، کسی کو کھلاتا ہے تو اسی کے لیے. وہ بڑے سے بڑا کارنامہ اس دنیا میں کرتا ہے تو اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے نہیں، اسی کے لیے. یہ ہے اصل توحید. فاستقیموا الیہ، فاستقیموا الیہ، ایک اللہ کے ہو کر رہو، تمہاری سوچ ساری کی ساری خدا روحی سوچ ہو جائے. واستغفروا، اور اس سے بخشش طلب کرو، گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہی تو نیت کا ہے نا. آپ کو سب سے مشکل کام کیا لگتا ہے؟ خود کو سیدھا رکھنا، درست رکھنا، ہر وقت ایک چیک رکھنا. کام تو بہت سارے ہم روٹین میں کرنے لگتے ہیں، عادت ہو جاتی ہے، نماز کی پڑھتے رہتے ہیں، سویرے قرآن پڑھنے کی عادت ہو جاتی، پڑھتے رہتے ہیں، عادت ہم ذکر کر لیتے ہیں، لیکن ایک چیز جس کی عادت نہیں پڑتی اور پکڑ پکڑ کے اپنے آپ کو اس پہ لانا پڑتا ہے کہ ہر طرح کے نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر، کسی کی تعریف تنقید سے بے نیاز ہو کر، ہر کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. سفیان الثوری کہتے ہیں کہ مجھے نیت کی درستگی سے بڑھ کر کسی معاملے میں مشکل پیش نہیں آئی. یعنی میں نے اپنے نفس کے جو بھی علاج کیے سب سے مشکل ترین علاج یہ تھا نفس کی بیماریوں میں. اس لیے واستغفروا، کیونکہ ہوتا ہی ہے نا، باقی کام تو مثلاً آپ نے ایک دفعہ نماز شروع کی تو سلام تک چلے ہی جائیں گے، نیت کیا ایک دفعہ پکڑ کے لائے اس کو، ابھی آدھا کام ختم نہیں ہوا وہ بدل گئی، پھسل گئی، پھر پکڑو اس کو. یعنی شروع کرتے ہیں خالص اللہ کے لیے، پھر بیچ میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی پھر اس کو پلٹاتے ہیں. لیکن یہ ساری کوشش ہمیں مایوس نہ کرے، اور اس میں بھی بہت اعتدال کی ضرورت ہے. اچھا ہم عام طور پہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ بعض اوقات اس عمل سے تنگ آتے ہیں، یا تو عبادت ہی چھوڑ دیتے ہیں. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، جب نیت ہی اچھی نہیں تو کیا فائدہ ہوگا نماز پڑھنے کا، نفل پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، تمہاری نیت ہی خراب ہے، تو اس لیے بہتر ہے پڑھو ہی نہ، آرام کرو. جب ان کا ثواب ہی نہیں ملنا تو کیا فائدہ کرنے کا. تو بہت سے لوگ کام چھوڑ دیتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ہیں وہ کام چھوڑتے تو نہیں، لیکن بس چند مخصوص کام کرتے ہیں جو وہ اکیلے میں کر سکے، تنہائی میں کر سکے. اگر دین کے فائدے میں کوئی کام کسی کے سامنے کرنا پڑے تو یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں ہم اپنی نیت پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے اس لیے بہتر ہم یہ کام نہ کریں. ان چیزوں کا علاج کام چھوڑنا نہیں، یا بہت سی ایسی صلاحیتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اور وہ اس وقت استعمال ہو سکتی ہیں جبکہ ہمیں لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہے. مثال کے طور پر اگر مجھے ہی آپ دیکھ لیں تو مجھ سے بڑھ کر تو مسکین کوئی نہ ہو، کہ اگر میں شیطان کے اس وسوسے پہ چلنے لگوں کہ دیکھو اتنے لوگ تمہیں سن رہے ہیں اور بیٹھے ہیں تو تمہاری تو نیت پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، کوئی اجر ملے گا کہ نہیں، تو پڑھانا چھوڑ کے گھر میں جا کے تسبیح پڑھوں اکیلے بیٹھ کے، آسان کام ہے. لیکن اصل جد و جہد اور جہاد تو یہی ہے کہ جس سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچے اس کام کو کرو، اور اپنی کمی کوتاہی پر واستغفروا، کثرت سے استغفار کرو. میں کل ہی سوچ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر تھے، جب ان کا مشن مکمل ہو گیا تو ان کی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے کیا سورت اتری تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. پیغمبر کو کہا جا رہا ہے جس سے بڑھ کر قربانی کسی اور کی نہیں، جس سے بڑھ کر ایکسلنس کا لیول کسی اور کا نہیں، احسان ان سے بڑھ کر کسی کا نہیں، مشقتیں، عبادتیں، ریاضتیں اور دین پر مکمل طور پر عمل کرنا کسی اور کے حصے میں ایسا نہیں آیا. لیکن آپ کو کہا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، تو ہمارا حال کیا ہے؟ کہاں مطمئن ہو کے بیٹھ سکتے ہیں؟ کچھ بھی کر کے کہاں سے تکبر آ سکتا ہے یا آنا چاہیے؟ واستغفر، کچھ بھی کر لیں. اسی لیے آپ دیکھیں سلام پھیر کے نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو آپ نماز پڑھ کے اتنے نیک ہوئے، اب نیک لوگ سلام پھیرتے ہی استغفار کر رہے ہیں، معلوم نہیں کس درجے کی نماز ہے. تو ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے. لیکن اگر شیطان آپ تو غالب آ رہا ہے کہ نہیں تمہاری تو نیت ہی ٹھیک نہیں تھی اور وہ فلاں نے تمہیں دیکھا تھا تو تمہاری نماز ایسے ہوگی، تو اس لیے بہتر ہے آئندہ سے نماز لمبی تو پڑھا ہی نہ کرو، اس لیے کہ پھر دوسرے دیکھ لیتے ہیں تو نیت خراب ہو جاتی. یہ حل نہیں ہے، یہ منفی رویہ ہے جو انسان کو عمل میں بہت پیچھے لے جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن حسرتیں ہی حسرتیں ہوتی. کاش ہم اس وقت سے فائدہ اٹھاتے، کاش اللہ کی دی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں انہیں استعمال کرتے. اب میں جو بول رہی ہوں تو یہ بولنا میرا اپنا ذاتی کمال تو نہیں، وہ بلواتا ہے تو بولتی ہوں، تو یہ اس کی نعمت کا شکرانہ بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان چپ کر کے بیٹھ جائے. اب آپ دیکھیے مکی صورت، توحید کا سبق دیا جا رہا ہے، مشرکین مکہ سے خطاب ہے، ان سے بات چیت چل رہی ہے، اور الہکم الہ واحد کے ساتھ ہی فاستقیموا الیہ، ساتھ ہی اخلاص نیت کا سبق ہے. واستغفروا، اللہ کو پتا ہے کمزور ہو تم، کمی بیشی ہو ہی جائے گی، اس کا علاج استغفار ہے، کثرت سے استغفار. وویل للمشرکین، اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے. اب ایک شرک اکبر ہوتا ہے اور ایک شرک اصغر ہوتا ہے نا. شرک اکبر کیا ہے؟ بتوں کو یا اور چیزوں کو اللہ کے برابر قرار دینا. اور شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری کرنا. اب آپ دیکھیے وویل للمشرکین، ہلاکت ہے مشرکین کے لیے. کون مشرکین؟ الذین لا یؤتون الزکات، جو زکات نہیں دیتے. اب اگر اس کو دونوں معنوں میں لیا جائے تو وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ زکات تو دیتے ہی نہیں تھے، یعنی اللہ کے نام پہ نہیں دیتے تھے، بتوں کے نام پہ دینا پسند کرتے تھے. اور اگر ہم اس کو شرک اصغر یا ریاکاری میں لیں تو کہاں سے جواز ملتا ہے کہ انسان صدقہ خیرات یا کسی کو دینا چھوڑ دے یہ سوچ کر کہ نہیں کیا پتہ ریاکاری ہو. تو ہلاکت تو ہو گئی نا. نیک عمل کو روکنے سے خواب نیت چھپانے کی کر رہے ہیں یا نیت دکھانے کی کر رہے ہیں، نیک عمل اگر آپ نے روک دیا تو خسارہ تو خسارہ ہی ہے، کرنا اور نہ کرنا برابر تو نہیں. تو یہاں زکات سے مراد بیسیکلی انفاق فی سبیل اللہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت مکی سورت ہے اور زکات ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ مکہ میں بھی جیسے نماز اور زکات کا حکم موجود تھا، مدینہ میں آ کے جو ہم کہتے ہیں نا دوسرے سال فرض ہوئی ہجرت کے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے پورے احکامات اور اس کی شرائط اور اس کے آداب اور وہ تمام چیزیں بتائی گئی. اب آپ دیکھیں کہ دین کے تقاضے تو بہت سارے ہیں، لیکن یہاں زکات ہی کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کی سچی محبت آ جائے، پھر وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دینے سے بچا نہیں سکتا, وہ نہیں روک سکتا. دنیاوی اعتبار سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے اپنا مال بچا کے تو نہیں رکھتے. اللہ سے محبت میں انسان مال بچا کے کیسے رکھ سکتا ہے؟ بخل تو ایمان والے دل میں رہ ہی نہیں سکتا. لیکن مشرک جو ہیں, جو اللہ کی قدر نہیں پہچانتے, وہ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ نہیں کرتے. وہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ جن کی عظمت ان کے دل میں اٹکی ہوئی ہے. اور ہم سو کال مسلمز بھی اپنے مال کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, یا جس شوق سے اپنے اوپر یا اپنی خواہشات پہ خرچ کرتے ہیں, یعنی ہم نے چاہا صرف اپنا جائزہ لیں کہ ایمان کے دعوے کر کے, دین سے محبت کے دعوے کر کے, پھر اپنے ہی مال کے بارے میں ہماری روش کیا ہے, ہمارا طریقہ کیا ہے, ہم اپنے انفاق یا مال خرچ کرنے کے ایٹیٹیوڈ یا ٹرینڈز کا جائزہ لیں, اپنی ذات ہو یا اپنی خواہشات. خواہشات کا مطلب کیا ہے؟ جہاں دل چاہے, جس کو دینے کو جی چاہے. یہ نہ دیکھا جائے کہ ضرورت بھی ہے یا نہیں, وہ جی چاہتا ہے کہ یہاں خرچ کریں, اس کو دیں. وہاں ہم کس طرح دیتے ہیں؟ اور جہاں اللہ کے دین کو حقیقی ضرورت ہوتی, یا اللہ کے دین کی ترقی کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی, وہاں ہم کتنا مال کس خوشی سے اور کس ذوق سے دیتے ہیں اور کس شوق سے دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم سب کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے نا, اس لیے کسی انسان کے سامنے تو سچا ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں. تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کسی کاز کے ساتھ, کسی مشن کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ کتنے مخلص. کیونکہ جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس سے پھر مال نہیں بچاتا. خاندان کا سربراہ بیوی بچوں پہ کس لیے خرچ کرتا ہے؟ ان کی محبت میں خرچ کرتا ہے. بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کر دیتی ہیں کہ ہائے بچے نے کہہ دیا, اس کے دل میں حسرت نہ رہ جائے کہ دوسرے بچے کے پاس یہ چیز ہے اور میرے پاس نہیں, چلو کوئی بات نہیں, میں اپنی فلاں چیز نہیں لوں گی, اس کو یہ لے دوں. اور بعض وقت بالکل بیکار فضول چیزیں بھی آپ بچوں کو خرید دیتے ہیں کہ ان کی خوشی ہے اس میں. یہ کیا چیز ہے آپ کے اندر جو بیکار چیزوں پہ بھی آپ مال لگا رہے ہیں بچوں کی خوشی میں, حالانکہ آپ کو پتا نادان ہے وہ, صرف ان کی خوشی کے لیے. تو ایک بچے کی خوشی کے لیے جس سے ہمیں محبت ہے ہم مال خرچ کرنے میں دریغ نہیں کرتے, تو اللہ سے محبت کے دعوے کیسے ہیں کہ جس کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے بارہا سوچتے ہیں؟ اور اگر اس زکات کے معنی کو تزکیہ نفس کے معنی میں لیا جائے تو بھی ذرا دور دراز کا معنی بن ہی جاتا ہے. ہلاکت ہے مشرکین کے لیے کہ جو تزکیہ کے طریقے پر عمل نہیں کرتے, یعنی شرک سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے. وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ, اور آخرت کے تو وہ انکاری ہی ہیں. آخرت کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جس کو یہ یقین ہو کل قیامت آنی ہے, جس کو یقین ہو میرے خرچ کیے ہوئے کا بدلہ لازمی ملنا ہے, یقینی طور پہ اس چیز میں واپس آنا ہے میرے پاس, اس کو پھر اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے بالکل مشکل نہیں ہوتی. کیونکہ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں آخرت کے بینک میں جمع کرا رہا ہوں, اور سب سے زیادہ ضرورت کا دن, مصیبت کا دن تو آخرت کا دن ہوگا, اور جا کے کیش کرا لوں گا اس دن, جبکہ کئی گنا بڑھ چکا ہوگا, ایک لقمہ احد پہاڑ جتنا ہو چکا ہوگا. اس لیے اس کو تو مشکل نہیں. ہاں جسے آخرت کا یقین نہیں, جس کا آخرت پر ایمان نہیں, وہ مال نہیں خرچ کر سکتا. اس لیے کہ اس کو تو دینا مال کا برباد ہونا نظر آتا ہے کہ یہ میرے اکاؤنٹ سے نکل گیا, میرے ہاتھ سے نکل گیا, میری جیب سے نکل گیا, میرے پرس سے نکل گیا, تو یہ میرے لیے تو بڑے گھاٹے اور خسارے کی بات ہے. اس کا تو دل ٹوٹ جائے گا, اس کا تو دل چھوٹا ہوتا ہے, اس کا تو دل ساتھ ہی نکل جاتا ہے, وہ تو دے کے بھی پچھتاتا ہے. کیونکہ اسے یقین جو نہیں کہ واپس ملے, اور جس کو 100% یقین ہے کہ واپس ملے گا. کبھی مال خرچ کرتے ہوئے سوچا آپ نے 100% منافع لازمن واپس ملے گا؟ پھر آپ دیکھیں کہ دل کی کیفیت کیا ہوگی. بالکل دل کی کیفیت بدل جائے گی, بخل بالکل دور ہو جائے گا. تو جس نے بھی مال بچانا ہو, دنیا میں مال کو محفوظ رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, نہ کوئی بینک, نہ گھر میں کوئی سیف. اس لیے کہ جب تک آپ زندہ ہیں چابی آپ کے پاس ہے, اور جب آپ جائیں گے دنیا سے چابی اور لے لیں گے. تو محفوظ تو نہ رہا نا, وہ تو تقسیم ہو گیا, گیا دوسروں کے پاس, اب جو چاہیں کوئی اور کریں. زمین میں دبائیں تو ہو سکتا ہے وہ قیامت تک اسی میں ہی دبا رہے. کہیں بھی سیکیورٹی نہیں, ہر جگہ چرائے جانے کا, ضائع ہونے کا خطرہ ہے. ایک ہی جگہ ہے محفوظ کرنے کی, صرف ایک, اور وہ اللہ کے پاس. اور اس طرح خاموشی کے ساتھ کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو کہاں گیا, بس اللہ کے پاس چلا گیا, محفوظ انویسٹمنٹ کی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا. غیر ممنون, جیسے اس سورت ہود میں آتا ہے, عطا ان غیر مجذور, ایسی عطا اور بخشش جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں تو مال ختم ہو ہی جاتا ہے, لیکن جب انسان آخرت کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس میں سے جو منافع آنے لگتا ہے یا اس میں سے جو خیر نکلتی ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں, اس کا پروفٹ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا. ممنون کا لفظ جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, من سے ہے. من کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا آہستہ آہستہ کم ہو کے ختم ہو جانا اور اس کا سلسلہ منقطع ہو جانا. دنیا میں کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس ڈھیروں مال بھی ہو نا, اگر آپ اس میں سے خرچ کرنے لگے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا, منقطع ہو جائے, ایک دن ہوگا رہے گا ہی نہیں. اور دوسرا معنی ہوتا ہے احسان جتانا, احسان کرنا. تو پھر اس کا معنی کیا ہوا کہ ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے غیر ممنون, یعنی احسان جتانے کی کیفیت نہیں ہوگی. بنیادی طور پر یہاں معنی جو ہے وہ پہلا ہی ہے کہ ان کا اجر کبھی بھی ختم نہ ہوگا.